Promiň, Biff, udělala jsem to. Zrzadla Mary je mrtvá. Jo, slyšela jsem. To se stává. Měli bychom zkusit zavolat rodičům, nebo... Rodičům, Biff, byla to feťačka. Všem byla obradená. A jí bylo taky všechno puk. Nechala každýho, aby po ní šlapal. Pamatuješ, co jsem tě učila, Biff? Pravidlo číslo jedna je starat se jenom o sebe. My říkáme, kdo, my říkáme, kdy a my říkáme za kolik. Ty, Rachel! Co je? Vidíš ty hvězdy na chodníku, zlato? No. Vivien a já máme na jeho Clarka Gable přes Gina Kellyho, Freda Astera až dolů k Ellen Fitzgeraldovi. Tohle je náš rajon, takže laskavě, vypadni z našeho plazu! Sorry. Jen jsem tady chvilku odpočívala. No, a budeš si odpočívat tou Newmanovi nebo Clydeovi nevím. Klidně! Uklidni se, nemusíš si hnedka vyskakovat. Nedá! Dám si hot dog. Chceš něco? Ne. Kit? Nemáš někdy chuť odsud vypadat?